i eneni kosti evdomi sura Al-Qadr, i nihta tis dinamis i tis timis, se pende edafja en Mekka. Bismillahirrahmanirrahim. Sto onoma tu Allah, tu pandeleimona, tu polievsplahnu. Inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Emis, vevea, ehume arhisi na stelnume katosti gi, to koranio, ti nihta tis qadr, tis timis, tu minos Ramazanju. Wama adraka ma lejlatul qadr. Ke pos thamathis, ti ne i nihta tis timis, Lejlatul qadri khajrum min alfi shahr. I nihta tis timis ine kaliteri apo hiljus mines, enoite i andamivitis latrias. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Se afti ti nihta katevenun i angeli, ke to pnevma tu angelu Gavril, με την άδεια του Κυρίου τους για κάθε υπόθεση. Σαλάμουν χιε χατά μαطلعι الفجر. Αυτή είναι ειρήνη, από την αρχή της και μέχρις ότου ανατείλει η αυγή.